کون سی نشانیاں ہیں جس سے میں پہچان سکتا ہوں میرا رب مجھ پہ راضی؟ سب سے پہلی نشانی جس بندے کے دل میں علم اور اہل علم کی محبت آ جائے، خوش ہو جائے کہ اس کا رب اس سے راضی، خوش ہو جائے. سبب کیا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ دین سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اس کا سینہ فراغ کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی محبت اپنے سینے میں ڈالتے ہیں. تنگ مزاج نہیں، انقباض نہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو پسند نہیں کرتے، یجعل صدرہ ضیقا، اس کا سینہ وہ تنگ ہوتا ہے. کیسی تنگی؟ بہت کچھ اللہ نے سوچ دی، اچھے کام کی طرف سے تنگی، اچھا کام نہیں کرے گا، صلاحیتیں ہیں لیکن کام صحیح نہیں کرے گا، مال ہے روتا رہے گا. لیکن اللہ جس کو پسند کر لے، جیب خالی بھی ہے، کہتا ہے میرے جیسا بادشاہ دنیا میں ہے ہی کوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس صبح شام کی خوراک ہو، کھانا ہو، اور اس کو اللہ نے صحت دی ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر دی. ہمارے پاس کتنے دنوں کی خوراک ہے؟ کبھی سوچا کسی نے کتنی بڑی نعمت ہے؟ علم، اہل علم کی محبت جس دل میں آ جائے خوش ہو جائے، اللہ اس سے راضی. دوسری نشانی، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر کے اندر نرمی آ جائے، اللہ تعالیٰ جس گھر کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کی نشانی اس گھر میں نرمی ڈال دیتے ہیں، جن کے مزاج ایسے بن جائیں خوش ہو جائیں رب راضی ہو. تیسرا طریقہ، یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں اور فکر اور غم، یہ تھکاوٹ، یہ بیماری، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے. صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسی بات، تو ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے تو کبھی مل دم بھی نہیں ہوئی، سر درد بھی نہیں ہوئی. فرمایا قم عنا، اٹھ جاؤ یہاں سے. اللہ جس کو پسند کرتے ہو اس پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، اور آزمائش دین کے مطابق آتی ہے. فَإن كان فی دینہ صوابا، اگر دین مضبوط ہو تو اس کے مطابق. اعظم البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش انبیاء پہ آئی. بلال سے کسی نے پوچھا، بلال بڑی باتیں کرتے ہو، ماریں کتنی تم نے کھائی ہیں؟ مسکرا کے کہتے ہیں تم بھی تو برتن لیتے وقت چیک کرتے ہو مٹی صحیح لگی ہے کہ نہیں. اللہ نے بھی چیک کیا ہے کہ یہ پکی مٹی ہے کہ کچی ہے، اللہ کو پسند آ گئی. چوتھا طریقہ جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ہر وقت کوئی آپ کو پسند کرے یا نہ کرے، اگر آپ کے دل میں مومن کی خیر خواہی ہے بغیر کسی تفریق، نہ نسلی تعصب، نہ زبان لسانی تعصب، نہ کوئی اور تعصب، صرف یہ ہے مومن ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جس کے سینے میں خیر خواہی ہے تمام مسلمانوں کے بلا تفریق خوش ہو جائے رب اس پہ راضی ہے. پانچویں آخری نشانی، جس شخص نے اپنے دل سے پوچھا، آج دور بدل گیا، لوگ کمرے میں جاتے، سوئچ لگاتے، ڈیسک ٹاپ کھولتے اور بڑی مشکل جا کے پتہ کرتے، اچھا بینک میں یہ پڑا ہوا، آپ لیپ ٹاپ آئے، پھر ٹیب آیا، اور پتہ نہیں گلیکسی اور آئی فون، یہاں ہی دو چار انگلیاں گھمائی، اچھا ابھی بینک میں صرف 56 لاکھ پڑا، چلو خیر کوئی بات نہیں ہے، ایم سی بی میں چیک کرتے ہیں. یہاں بیٹھے چیک کر سکتے ہو رب کے ہاں تیرا مقام کیا ہے. من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ. پسند کرتے ہو کہ دیکھو میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے, اس سے پوچھو